Molt benvinguts i molt benvingudes. De nou, una nova visita amb el nostre espai. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. I comencem els nostres 60 minuts de programació setmanal amb aquest espai de Jazznàtics per als aficionats al jazz amb el nostre programa número 95. Ho fem avui escoltant música per començar d'un disc que ens porta en Rob Tardick, un disc editat l'any 2015. El disc es deia Moments, que guitarrista ens portarà, per exemple, temes com aquest Sip and Salsa. De Rob Tardick, un personatge que ens arriba des de Toronto, al Canadà, on va néixer, i des d'allà portant-nos aquestes diferents peces musicals que podem trobar. Un dels millors artistes, segons la revista Billboard, a la temporada 2011-2012, un excel·lent guitarrista, com he pogut escoltar amb aquesta peça. Més de 20 anys amb el món del jazz i de la música mundial contemporània, ens ha portat amb diversos premis i en títols prestigiosos, i amb llocs prestigiosos del món de la música, tant al Canadà com als Estats Units, i també en diverses cançons que van entrar a les llistes nord-americanes de música a la casa Billboard. Rob Tardick ens porta des del 2015 l'àlbum Moments. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom. find your way. With the beat of our hearts, we move on day by day. Just live in the now, don't try to get there so fast. Oh, minute by minute, don't look to the past. Yeah. Enjoy this special. In front of your face, take the road less traveled. Our life is no race. We all get lost in all the flashes and fame. Keeping up with the Joneses, that's a losing game. Just live in the now, where you're going so fast. Oh, enjoy these emotions, 'cause you know. Quants èxits a les llistes americanes dels Estats Units i del Canadà i molt bones crítiques als anys que porten des del 2010-2011 amb el seu tercer compacte, aquell anomenat Balance, Energy, Lotter, Love, l'anomenat Bell, o amb el que va publicar després el seu nou àlbum, aquell Limitless, que va ser el seu quart àlbum d'estudi que es va realitzar a finals de 2013. Va debutar la tardor del 2015 amb el single que hem escoltat, la cançó Sip and Salsa, un dels temes que ben van sonar les emissores americanes del Dios Smooth Jazz, i després el compacte va ser editat el mes de novembre d'aquell any. Avui estem escoltant alguna de les peces, com per exemple el nou senzill d'aquest disc que es va publicar després de la publicació de l'àlbum a principis de 2016, Rob Chardick, amb la companyia de Will Donato i el Rite of Passage. peça que escoltem d'aquest disc, tot presentant el Moments de Rob Charty, que és una col·laboració amb Will Larson, que es diu Eros. Escoltant Jazznàtics, un programa que t'aporta Rafael Corbí per als afeccionats al jazz, sobretot de l'smooth jazz, perquè la protagonista que ve ara també és interessantíssima, Grace Kelly, des de l'àlbum Trying to Figure It Out del 2016. Apareix al mercat el 19 de febrer de 2016 i que ens porta la música de Grace Kelly. Trying to Figure It Out és el títol de l'àlbum d'aquesta artista nascuda com a Grace Chung el 15 de maig de 1992. Música, intèrpret, compositora i arranjadora musical. La Kelly ha col·laborat i enregistrat amb molts músics de diversos gèneres, ha produït i realitzat enregistraments dels seus propis, però també d'altres artistes dins el món del jazz, el pop, del pop sofisticat, que li donen el sofistipop, el blues o el rock. És intèrpret sobretot de saxo, de l'alt, del soprano i del baríton, però també canta, fa servir la flauta i el clarinet i també els teclats. És una noia prou interessant en el món de la música, diuen d'ella que ha estat un prodigi dins el món de la música jazz. Va treballar amb el productor Stewart Levine amb el seu EP anomenat Working for the Dreamers, que va sortir el setembre de 2014. Una noia a tenir molt en compte en el món de la música, i per això us portem en el programa d'avui aquest el seu àlbum, aquest Trying to Figure It Out de 2016. Hem escoltat Blues per Harry Bosch i ara escoltarem He Shoot a Man amb la companyia de Shane Steele i després By the Grave, tot això en la música de Grace Kelly. Grace Kelly ens ha portat amb Ballad for MC. Són les quatre peces que hem escoltat d'aquest disc, el Trying to Figure It Out, un disc de 2016. És ja la segona part del nostre espai de Sesnàtics, en el qual la música es torna variada en diferents estils i en diferents subgèneres del jazz, tot el que tenim per oferir-vos. Peces remixades i reimaginades, com per exemple el Madison Park remix d'un tema de Billie Holiday, que es deia Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key, i després amb Luis González Sextet i el Christopher End. Back on love, gonna snuff the moon above. seal all my windows up with tin, so the lover can get in. I'm gonna block my heart. Què acabem d'escoltar en aquests darrers minuts? Després de Billie Holiday i de Luis González Sextet, hem continuat el nostre espai amb la música de The New York Jazz Lounge i el Gypsy Soul Jazz Song, i ara seguirem en Two for the Road, el disc del 2004 de Deborah Shulman. La peça que he triat per avui és Where Do You Start? Where do you start? How do you separate the present from the past? Do you deal with all the things you thought would last that didn't last, with bits of memory scattered here and there? I look around and don't know where to start. Which books are yours? Which tapes and dreams belong to you? And which are mine? Our lives are tangled like the branches of a vine that intertwine. So many habits that we'll have to break, and yesterdays we'll have to take apart. One day there'll be a song or something in the air again to catch me by surprise. years, and you'll be there again, a moment in what might have been. Where do you start? Do you allow yourself a little time to cry? Do you close your eyes and kiss it all goodbye? I guess you try. And though I don't know where and don't know when I'll find myself in love again, I promise there will always be a little place no one will see. A tiny part deep in my heart that stays in love with you. By surprise, and you'll be there again, a moment in what might have been. Where do you start? To cry, or do you close your eyes and kiss it all goodbye? I guess you try. And though I don't know where and don't know when I find myself in love again, I promise there will always be a little place no one will see. A tiny part deep in my heart that stays in love with you. Així acabarem el nostre programa d'aquesta setmana, tot escoltant la música de Rob Tardick and de Grace Kelly, després d'aquestes peces que ens han acompanyat en diferents estils, amb Billie Holiday, Luis González, New York Jazz Lunch, Deborah Shulman. I per acabar, un tema de The Chet Baker Quartet, des del Place Standards 2002 es va publicar Love of Man, es diu aquesta peça. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tota Jazznàtics per als aficionats al jazz. Fins la propera, adéu, a reveure.